16,99. Teraz 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Polska nie będzie już płacić za internet Starlink, używany m.in. przez ukraińskie wojsko. To efekt prezydenckiego weta. Niemieckie myśliwce mogą stacjonować w Polsce. W bazie pod Rostokiem będzie remont. W stolicy trwa 22. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singer. Prezydenckie weto to koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza Ukrainie, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak dodaje wicepremier, decyzja Karola Nawrockiego zakończy wsparcie dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Decyzja pana prezydenta spowoduje, że nie będzie internetu, który dzięki systemom Starlink dostarczał taką możliwość komunikacji sieciowej społeczeństwu ukraińskiemu, ale jednocześnie nie będzie też wsparcia dla administracji skarbowej, która utrzymywała to funkcjonowanie Ukrainy od strony finansowej. To są wszystko katastrofalne decyzje i wbijanie noża w plecy naszym braciom, sojusznikom zza wschodniej granicy. Prezydent zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki oświadczył, że 800+ powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Takie samo zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Rządowy projekt utrzymywał jednak dotychczasowe rozwiązania, czyli prawo Ukraińców do korzystania z tych udogodnień, niezależnie od zatrudnienia w Polsce. Eskadra niemieckich myśliwców może stacjonować w Krzesinach. Do przenosin na czas remontu bazy w Lage pod Rostokiem ma dojść w przyszłym roku. Polska zaproponowała Niemcom miejsce w 31. bazie lotnictwa taktycznego pod Poznaniem. Jak wyjaśnia szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight, Marek Świerczyński, eskadra liczy 16 samolotów Eurofighter. Pytanie oczywiście, ile de facto do Polski przyleci. Mowa była na tym spotkaniu dowódców o kilkuset żołnierzach personelu wojskowego, więc to byłoby bardzo poważne rozmieszczenie sił niemieckich w Polsce. Od momentu dołączenia Polski do NATO niemieckie samoloty do tej pory nigdy nie stacjonowały w Polsce. 9000 zwolnień lekarskich skontrolował w pierwszej połowie tego roku lubelski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ponad 500 przypadkach urzędnicy stwierdzili nieprawidłowości. Lekarze orzecznicy sprawdzili, czy dana osoba na zwolnieniu lekarskim jest nadal chora, mówi rzecznik ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jeden z ubezpieczonych na zwolnieniu pracował w polu na kombajnie, inny mieszkaniec regionu robił kurs na prawo jazdy, właścicielka sklepu spożywczego została przyłapana w pracy za ladą w trakcie zwolnienia lekarskiego, a bank rozbiła pani, która podczas zwolnienia lekarskiego została zatrzymana przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu, czyli zamiast leczyć się w domu, spędziła czas w policyjnej izbie zatrzymań. Na zwolnieniu lekarskim oprócz zakazu pracy zarobkowej niedozwolone są także inne aktywności, które utrudniają albo mogą wydłużyć powrót do zdrowia. Bawaria zorganizuje i sfinansuje odbiór odpadów nielegalnie wywiezionych do Czech. Władze landu zapowiadają zaostrzenie przepisów, które mają ułatwić walkę z zarabianiem na nielegalnych działaniach. Czechy, podobnie jak Polska, co pewien czas ujawniają nielegalne odpady z Niemiec. Prokuratura w niemieckim Weiden z czeskimi śledczymi prowadzi sprawę firmy, która niezgodnie z przepisami miała wywieźć 600 ton, głównie elektrośmieci. Właściciel przedsiębiorstwa siedzi w areszcie i tłumaczy się ze świadomego złego oznaczania odpadów oraz wywożenia ich za granicę. Czesi zorientowali się w procederze i zawrócili część ciężarówek. Na wysypiska zdążyły jednak trafić baterie i inne elektroodpady, pozostałości po turbinach wiatrowych czy samochodowe karoserie. Ponieważ niemiecka firma stała się niewypłacalna, to czego nie zdążyła przetransportować z powrotem do kraju, odbierze Bawaria. Władze landu, podobnie jak śledczy, współpracują ze swoimi odpowiednikami z Czech. Adam Gruczewski, Polskie Radio. 100 wydarzeń, koncertów, wystaw, spektakli teatralnych i spotkań z wybitnymi artystami, muzykami i pisarzami z całego świata. W stolicy trwa 22. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Dziś będzie można na nim zobaczyć m.in. spektakl Zdziczenie obyczajów pośmiertnych według Bolesława Leśmiana. Wyreżyserował go Kamil Białaszek. Zapraszam na to w szczególności dlatego, że ten tekst dotyka tematów uniwersalnych, miłości, śmierci, zazdrości, zdrady. Są to rzeczy, które dotyczą nas dalej, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy obeznani z Leśmianem. Ja muszę się przyznać, że nie byłem do tej pory na tym festiwalu. Słyszałem o nim ze względu na to, że rozgrywa się on w tak wielu miejscach w Warszawie, że można się na niego natknąć po prostu idąc na spacer, więc myślę, że to jest fajne. A w programie kolejnych dni festiwalu m.in. spotkanie z Hanną Kral wokół jej książki 11 i wspólny koncert Milo Curtis Ensemble, Kaja i Franka Londona. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w trójce. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, tak widzę tylko twoje oczy. Uśmiechnięte. Bo tak mam wysoko komputer podniesiony, żeby dobrze widzieć. Uśmiechnięte, świetne te spinki. W kosteczki? W kosteczki psie. Kapitalna sprawa. Dziękuję, dziękuję. Muszę ci zrobić zdjęcie. Bardzo i proszę. I pokazać moje Fifie. Ciekawe, czy nie będzie chciała ugryźć ekranu. No ale teraz o sporcie. Oczywiście zaczynamy od meczu naszych siatkarek, które właśnie grają z Kenijkami w drugim meczu na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Rywalki są notowane zdecydowanie niżej, a na tablicy wyników Polki na prowadzeniu wygrały pierwszy set wyraźnie do 17, ale w drugim zaskakująco wysoko przegrywają 5 do 12. Po siatkówce piłka nożna, najpierw krajowa. Na zakończenie szóstej kolejki mecz sensacyjnego lidera PKO Ekstraklasy Wisły Płock. Beniaminek u siebie zagra z Zagłębiem Lubin. Jak nie zgubić koncentracji przed tym spotkaniem, tłumaczy pomocnik gospodarzy Dominik Kun. No na pewno kluczowe będzie, żeby utrzymać te nastawienie do tych, jak podchodziliśmy do tych meczów, żeby nie wkradło się teraz jakieś samozadowolenie. Przede wszystkim tak jak w tym ostatnim meczu z Legią, żeby do każdego przeciwnika tak podchodzić, to myślę, że to będzie tutaj klucz do utrzymania tych dobrych wyników. Mecz w Płocku od 19. Na pewno później rozpoczną się spotkania naszych tenisistów w US Open. Jak to w turniejach wielkoszlemowych, ciężko jednoznacznie stwierdzić, kiedy to się stanie. Wszystko zależy od tego, ile będą trwać wcześniejsze mecze. W każdym razie Magdalena Fręch dziś powinna rozegrać w pierwszej rundzie spotkanie przeciwko Australijce Gibson, Kamil Majchrzak przeciwko Boliwijczykowi Dejenowi. Myślę, że Kamil ma w ostatnim czasie po Wimbledonie bardzo dobrą pasę i myślę, że wygląda na korcie bardzo, bardzo solidnie, także jeżeli Kamil nie będzie miał żadnego urazu, żadnej dolegliwości, bo czasami takie się zdarzają i na to nie ma wpływu, no to jest faworytem. Mówił były kapitan naszej Davis Cupowej reprezentacji Radosław Szymanik. Kończymy stykiem kolarstwa i świata przestępczego, ale nie będziemy mówić o dopingu, a o zuchwałej kradzieży kilku rowerów w grupie Wisma Lease a Bike podczas dopiero co rozpoczętej WLT Hiszpania. Zawodnikiem tej grupy jest lider klasyfikacji generalnej, doskonale znany kibicom dyscypliny, Jonas Vingegaard. W komunikatach z wewnątrz grupy nie można jednak doszukać się informacji, czy Duńczykowi rower buchnięto. Mówiąc potocznie, koszt takiego roweru może spokojnie przekraczać nawet 50 tysięcy złotych. Ciśnienie spada, zachmurzenie co prawda umiarkowane, ale na północy i wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam popada. Na północnym wschodzie możliwe też burze. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 21 na południu i około 17 w centrum. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. A, i nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł. A w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 w poniedziałek, 25 sierpnia. Dzień dobry Państwu. Mówią Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszamy na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Co u nas w pierwszej godzinie audycji? Prezydent Nawrocki i jego środowisko zapowiadają, że nie będzie podpisu pod ustawą podnoszącą akcyzę na alkohol i cukier. Rocznica wybuchu w kamienicy na poznańskich Jeżycach. W akcji zginęło dwóch strażaków, część byłych mieszkańców wciąż ma traumę, a okoliczni przedsiębiorcy nadal nie wyszli z długów po przymusowym zamknięciu biznesów. Byłem z przodu popalony cały, nie? Z bólu pamiętam, krzyczałem, że mnie paliło. No jeszcze mam taki niedowład w ręce. Na dole kamienicy działał m.in. fryzjer, właścicielka zakładu. Nadal spłaca zaległości za okres, kiedy nie miała gdzie przyjmować klientów. Straty finansowe z 2 miesięcy są straszne. Zbieram w puszeczkę na zaległe jeszcze rachunki. Porozmawiamy też o zarzutach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla Netflixa za podnoszenie opłat bez zgody klientów. Będzie u nas gość z Walkik 22 i 7 trójek. Przypominam, że nasz telefon jest do dyspozycji szanownych w każdej sprawie. czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Bądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. To oczywiście Mysłowic. Na początek popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 25 sierpnia. No to zabieramy się za aktualności, skoro dobrą muzykę mamy już za sobą, przynajmniej pierwszy utwór, ale obiecuję Państwu, że do 19 nie zabraknie kolejnych fantastycznych piosenek. Prezydent Nawrocki nie podpisze ustawy podnoszącej podatki, tak powiedział szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi przygotowywanej przez rząd ustawy podwyższającej akcyzę na alkohol i opłatę cukrową. Czy to oznacza, że przez najbliższe 5 lat żaden podatek ani akcyza nie pójdą w górę? Jacek Frenzel. Jeśli prezydent będzie stanowczo stał na straży obietnicy z kampanii wyborczej i nie będzie podpisywał ewentualnych ustaw podwyższających akcyzę czy podatki, możemy to odczuć wszyscy. Jeżeli Nawrocki rzeczywiście będzie wetował wszystkie podwyżki podatków, nakładanie nowych podatków, tak jak obiecał w czasie kampanii, to możemy mieć rzeczywiście problem. Marek Zuber, ekonomista. To jest też dość kuriozalna sytuacja, bo pamiętajmy, że prezydent nie odpowiada za realizację budżetu, tylko rząd, no a tymi decyzjami może dość skutecznie temu budżetowi przeszkadzać. Jak zwiększamy akcyzę, to więcej pieniędzy wpływa do budżetu naszego państwa i mamy więcej pieniędzy na przykład na walkę z alkoholizmem, bo może Karol Nawrocki tego nie wie. Tomasz Trela, Lewica. Powinniśmy to uregulować i pieniądze w budżecie przydadzą się. Pan prezydent rzeczywiście co do zasady nie jest zwolennikiem podnoszenia danin i podatków, akcyzy i tak dalej. Mówił w TVN24 Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Nie będę zdradzał, jakie prezydent będzie podejmował decyzje, bo prezydent sam je będzie komunikował. W podobnym tonie na pytanie, czy prezydent w przyszłości nie będzie podpisywał ewentualnych ustaw podwyższających akcyzę czy podatki, odpowiedział nam SMS-em rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak będzie projekt ustawy, wówczas będziemy się do niego odnosić. kwestia tego, jak będzie zachowywał się prezydent przez 5 lat, jest oczywiście nie wiadomo. Dariusz Malinowski, ekonomista, doradca podatkowy, Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Myślę, że nie będzie ułatwiał rządowi jego pracy bieżącej, bo to widzimy i te emocjonalne kwestie niestety mają duży wpływ i grają dużą rolę. Nigdy to się nie dzieje bez szkody dla interesów państwa. Pan prezydent tak jak deklarował i podpisał nawet deklarację, że nie podpisze ustaw, które podnoszą podatki, no już komunikuje, że będzie się tego twardo trzymać. Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan. To będzie bardzo trudna sytuacja dla rządu, że nie będzie mógł reagować na potrzeby wydatkowe państwa, no bo zapewnienie potrzeb wydatkowych odbywa się poprzez pozyskiwanie wpływów. Bardzo często jedne podatki są na przykład obniżane, a inne są podnoszone. W takiej sytuacji wygląda na to, że pan prezydent obniżki podpisze, podwyżek nie podpisze, czyli nawet zmiany źródeł będzie trudno rządowi zaplanować. To nie jest odpowiedzialna polityka, dlatego że różnego rodzaju podatki kreowane są niekoniecznie przez politykę wewnętrzną, ale zasady ich ustalania, także wymierzania związane są z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami w ramach dyrektyw unijnych. Na przykład tak dzieje się z podatkami pośrednimi, szczególnie z podatkiem na przykład od towarów i usług. Także to oczywiście taka deklaracja nie jest odpowiedzialna i przede wszystkim ona ma bardziej wymiar propagandowy niż jakikolwiek wymierny dla systemu podatkowego. Zdaniem ekspertów, jako obywatele możemy tylko na tym tracić, ponieważ wiele działań, gdyby nie były wikłane w polityczny konflikt, mogłyby przysłużyć się gospodarce i każdemu z nas. 16 minut po godzinie 16. Teraz zapraszamy do trójki piosenka dnia. Niech państwa nie zaskoczy tytuł Free as a Bird, The Beatles. To jest na nowo zmiksowany singiel, który zapowiada album, który ukaże się w listopadzie z niepublikowanymi nagraniami i nowymi miksami Beatlesów. wrażenie. Ach, można się zasłuchać. The Beatles, Free as a Bird, świeżutki tegoroczny mix, to nasza piosenka dnia. Dzisiaj w poniedziałek, 25 sierpnia. A przed nami zapraszamy do Trójki, kolejne aktualności. I teraz, proszę Państwa, ważne pytania. No, załóżmy, że retoryczne. Reagować czy nie reagować? Narażać się czy wręcz przeciwnie? A jeśli już się narazimy, no to czy inni pomogą? Życie pokazuje, że nie każdy jest w stanie interweniować. Co więcej, rzadko kiedy można wówczas liczyć na wsparcie innych ludzi. Kuba Witkowski. Opowiem Państwu o dwóch takich sytuacjach. Chorzów, miniony piątek. 47-letni pijany mężczyzna zaczyna dźgać nożem 52-letniego Ukraińca. Chodź na ziemi, słyszysz? Na pomoc przybiega Przemysław Banaś i próbuje obezwładnić napastnika. Miałem takie przeświadczenie, że no nie będę mógł spojrzeć sobie w lustro jutro, jak się będę golił, jak ja odejdę od tego, jak gdzieś tam odsunę tą głowę. Nie? Opowiadał w TVN24 i przyznał, że pomogła mu znajomość sztuk walki. Chwycił za rurkę, którą z bezpiecznej odległości próbował wytrącić napastnikowi nóż. Serce myślałem, że mi z klaty wyskoczy. Bałem się tak samo bardzo, jak ci wszyscy, co tutaj byli. Panu Przemysławowi pomogł. Mogły też inne osoby. Nożownik został zatrzymany, niestety jego ofiara nie żyje. I dla kontrastu druga historia. Kamil Niziński, aktor i model, kilka dni temu spotkał na drodze pijanego kierowcę. Gazował, przyspieszał, przejeżdżał przez podwójną ciągłą linię. No zachowanie bardzo nietypowe jak na normalnego kierowcę. Pan Kamil, niewiele się zastanawiając, zajechał mu drogę. Z auta wysiadło dwóch mężczyzn. Byli bardzo agresywni. Jeden z nich próbował mnie uderzyć. Na szczęście udało mi się uniknąć tego ciosu. Odepchnąłem go, ten zdążył mnie jedynie opluć. Ja odszedłem kilka metrów. No i już widziałem, że zarówno za mną, jak i za ich samochodem zatrzymują się inni kierowcy. Tyle, że tu nikt już nie chciał pomagać. Pukałem do kierowcy i wołałem, aby ten dzwonił na policję. No ale ten, z tego co widziałem, nagrywał tylko zdarzenie telefonem, po chwili odjechał. Reszta też nie wsparła pana Kamila. Pijani napastnicy odjechali. Nie mogę tego zrozumieć, tego braku reakcji, tej obojętności ludzi na krzywdę drugiego człowieka. Ale jak tłumaczy psycholog Krzysztof Kosy, może mieć to swoje źródło w naszych lękach i brakach. Boimy się, no mówiąc najbardziej wprost, boimy się, bo nie mamy narzędzi, nie mamy wiedzy, jak się w takiej sytuacji zachować. I często w związku z tym przychodzi nam na myśl tylko jedna najgłupsza możliwa rzecz, czyli nagranie tego telefonem i później czerpanie lajków z jakichś mediów społecznościowych. Szkoda, bo to nagrywanie ulicznych sensacji sięga dziś absurdu. Widać to w miejscach wypadków drogowych. Nie wiem, czy to był śmiertelny wypadek, bo nie pamiętam tego, zresztą przejeżdżałem też obok, ale rzeczywiście byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie te telefony w rękach rzeczywiście niektórych były widoczne. To jest taka nieciekawa część naszej natury. Kiedyś nasi przodkowie z przyjemnością chodzili też z takiej niezdrowej ciekawości na, nie wiem, publiczne egzekucje, na igrzyska oglądać walki gladiatorów. Niestety takimi postawami podcinamy skrzydła tym nielicznym, którzy chcą jeszcze pomagać. No. Mamy go. Proszę mi uwierzyć, że byłem ogromnie zaskoczony tą obojętnością ludzi, którzy widząc, co się dzieje na drodze, słysząc moje wołanie o pomoc, w żaden sposób nie zareagowali. Siedzieli w swoich samochodach, nagrywali wszystko na telefon i to była cała ich reakcja. Na szczęście pan Kamil, jeśli do takiej sytuacji znów dojdzie, nie zamierza odpuszczać. Dodajmy, że 47-latkowi, który w piątek zaatakował nożem przechodnia, wczoraj postawiono zarzut zabójstwa. Just Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka. Dla tego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu możesz liczyć na życzliwą pomoc naszych pracowników, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Kolejne weta. Prezydent uderza w Ukraińców i przedsiębiorców. Nieletni sabotażyści. Rosja rekrutuje w sieci ukraińskie dzieci. Nowa lista szczepień dostępnych w aptekach. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Marian, rower kupić najlepiej. W Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A, i te fajne kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Kupuj taniej w Media Expert. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 16.30 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Ponad 11 tysięcy odebranych samochodów i motocykli to efekt przepisów o konfiskacie pojazdów przez pijanych kierowców. Od początku roku zatrzymano ponad 63 tysiące kierowców pod wpływem alkoholu. Prawie co szósty stracił swój samochód. Konfiskata pojazdu dotyczy kierowcy, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi albo spowoduje wypadek mając promil. Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie mieć własną siedzibę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Malta Cienko podpisała umowę na przebudowę zabytkowych koszar przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Resort przeznaczy na to 81 milionów złotych. Turcja nazwała zabicie dziennikarzy w Strefie Gazy atakiem na wolność prasy i kolejną zbrodnią wojenną. Na skutek izraelskiego ataku na okolice szpitala Nasser w mieście Khan Yunis zginęło 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Wcześniej Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zażądało natychmiastowych wyjaśnień w sprawie śmierci dziennikarzy w Strefie Gazy. Organizacja zwróciła się w tej sprawie do Kancelarii Premiera Izraela i Izraelskiej Armii. A teraz u nas ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W lipcu szturmowaliśmy sklepy. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna wzrosła aż o blisko 5% w skali roku. Jak mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, to dowód na to, że podwyżki cen przestały ograniczać Polaków na zakupach. Najczęściej w lipcu kupowaliśmy sprzęt RTV i AGD oraz meble. Z kolei te miesiące letnie charakteryzują się już tym, że maleje nam sprzedaż żywności. W lipcu kupowaliśmy też więcej odzieży i obuwia, a mniej kosmetyków i leków. Netflix zmienia ceny bez wyraźnej zgody użytkowników, a to nie spodobało się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, jednostronna zmiana umowy znajduje się w wykazie postanowień niedozwolonych. Brak reakcji po stronie konsumenta na informację o podwyżce Netflix traktuje jako milczącą zgodę na wyższą opłatę pobieraną z karty konsumenta. Takim praktykom mówimy stanowcze nie, dlatego stawiamy platformie zarzuty stosowania niedozwolonych postanowień. od lat podkreślamy, że cena usługi, jak każde świadczenie, nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Netflix będzie współpracować z Łokikiem przy wyjaśnianiu zarzutów. Jeśli jednak one się potwierdzą, to grozi mu kara finansowa i nakaz zwrotu niesłusznie pobranych opłat. A my do tego tematu wrócimy w Zapraszamy do Trójki jeszcze przed 17. W ciągu 10 ostatnich lat liczba turystów z Polski w Hiszpanii wzrosła o ponad 100%. W lipcu przebywało tam niemal 195 tysięcy Polek i Polaków. Najwięcej zagranicznych turystów w lipcu w Hiszpanii pochodziło jednak z Wielkiej Brytanii, prawie 1,5 miliona. Koleje Śląskie zapowiedziały uruchomienie bezpośredniego połączenia z Częstochowy do Krakowa. Pasażerowie będą mogli z niego skorzystać wraz z uruchomieniem jesiennego rozkładu jazdy, czyli od 31 sierpnia. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. Zapraszam. W nocy na północy możliwe burze i 6 stopni na termometrach, około 10 stopni na zachodzie i do 14, nie od, do 14 stopni nad morzem oraz w centrum kraju. W górach chłodniej. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Always on my mind. Quite as good. to Pet Shop Boys w Trójce oczywiście. No nie mogę Państwu powiedzieć, kto jest always on my mind, ale jestem ciekawa, kto w Państwa głowach i sercach jest na zawsze. Gdyby Państwo chcieli, to można dzwonić, ale gdyby nie, to też rozumiem. Zapraszamy do Trójki. Minął rok od tragicznego pożaru i wybuchu w kamienicy na poznańskich Jeżycach. Podczas akcji zginęło dwóch młodych strażaków. To była najtragiczniejsza akcja w historii poznańskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy kamienicy stracili wszystko. Budynek został rozebrany, już go nie ma. Natomiast zostały koszmarne wspomnienia i przykre konsekwencje. Magda Konieczna. Mieszkańcy poznańskich Jeżyc dobrze pamiętają noc sprzed roku. Dostałam wiadomość i na drugi dzień przyjechałam, no po prostu masakra. Mieszkałam obok, gdzie te pelargonie. Też był ten pożar taki dla nas dramatyczny, bo już szło to na dach. Życie mieszkańcom kamienicy, w której wybuchł pożar, uratowała czujka dymu, zamontowana w mieszkaniu jednego z lokatorów. To on rozpoczął ewakuację. Najciężej ranny został Artur Gilewski. Lekarze miesiącami walczyli o jego życie w szpitalu. Nadal nie odzyskał pełnej sprawności. Byłem z przodu popalony cały, nie? Z bólu pamiętam, krzyczałem, że mnie paliło. No jeszcze mam taki niedowład w ręce, bo jednak ta skóra jest tak napięta. Na dole kamienicy działał m.in. fryzjer, właścicielka zakładu. Nadal spłaca zaległości za okres, kiedy nie miała gdzie przyjmować klientów. Straty finansowe z dwóch miesięcy są straszne. Zbieram w puszeczkę na zaległe jeszcze rachunki. Kiedy mieszkańcy przed kamienicą obserwowali akcję strażaków, w piwnicy budynku doszło do wybuchu. Zginęło dwóch młodych strażaków. Dziś uhonorowano ich w poznańskich jednostkach podczas porannego przekazania służby. Patrzcie, znalazł służbę. Służba przyjęta. Służba rozpoczęta. Trudny rok, tak można powiedzieć. Dzisiaj jest rocznica. Zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej Sławomir Brandt. Pamiętna data na zawsze zostanie z nami. Musimy zrobić wszystko, żeby Patryk i Łukasz w naszych pamięciach zostali na długo. Przed pierwszą rocznicą w jednostkach, w których służyli strażacy, zawisły pamiątkowe tablice. Wykonaliśmy pamiątkową taką tablicę. Dowódca jednostki na Starym Mieście, Mariusz Kowalski. Z napisem i fotografią Patryka, także jest ona u nas na jednostce w honorowym miejscu. Cześć jego pamięci. Rok, który naprawdę w każdego sercu zapisał się jak gdyby na czarno. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Jacek Michalak. Straciliśmy dwóch wspaniałych kolegów, którzy no, byli młodzi, zaangażowani, działali. No, my co możemy robić, to w tej chwili prowadzimy szkolenia między innymi dla zarządców obiektów, właścicieli, bo tak naprawdę nie da się, żeby strażak był w każdym pomieszczeniu, w każdym obiekcie, to właściciel, zarządca musi sam zapewniać ten stan bezpieczeństwa. Prokuratura cały czas wyjaśnia, dlaczego w kamienicy doszło do wybuchu. Cały czas czekamy na zakończenie tego śledztwa, które prowadzi prokuratura. My też chcemy bardzo poznać, co tam się stało, jaki był rozwój sytuacji. Prokuratura czeka na kluczowe dla śledztwa opinie biegłych. Do 31 sierpnia rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak. Przewidziany jest termin dostarczenia opinii dotyczącej przebiegu akcji ratowniczej. Po prostu jesteśmy jedną rodziną i musimy, że tak powiem, trwać razem. Są chwile i lepsze i gorsze. Żyjmy nadzieją, że teraz już będą tylko lepsze. W piwnicy budynku podczas rozbiórki znaleziono 3,5 tony spalonych akumulatorów. Magazynowała je firma zajmująca się ich serwisem. Prokuratura cały czas bada, czy to było przyczyną wybuchu. Ale nie. To Daria Zawiałow i Kundel Bury w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek. Mam nadzieję, że miło Państwu mija popołudnie. Piszą Państwo do mnie w social mediach, kto jest always w Państwa duszy. Na przykład Jim, to Pan Marcin napisał. Tak, Panie Marcinie, rozumiem to doskonale, w moim sercu również. Jim Morrison, rzecz jasna. To tak, gdyby Państwo nie zorientowali się. Ale teraz porozmawiamy sobie o ważnej dla wielu z Państwa aktywności UOKiK-u. Tak, pan Bartosz Klimczuk z UOKiK jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Bartoszu. Witam panią, witam państwa serdecznie. Powiedziałam, że jest to ważna dla naszych słuchaczy państwa aktywność, dlatego że Urząd Konkurencji, Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się platformie Netflix. Netflix dostał zarzuty, dlatego że podniósł opłaty bez zgody klientów. To nastąpiło w sierpniu w zeszłym roku, ta jednostronna podwyżka cen usług. I proszę powiedzieć, panie Bartoszu, jak to się powinno odbyć, żeby państwo się takim Netflixem nie zainteresowali? Jak to według prawa powinno się wszystko odbyć? No bo na pewno nie tak, jak się odbyło, skoro się państwo przyglądają. Tak jest. Tylko tutaj doprecyzuję, że prezes UOKiK konkretnie zakwestionował te niedozwolone postanowienia, które były w regulaminach, ponieważ Netflix konstruował sobie swój regulamin w ten sposób, że mógł jednostronnie zmieniać ceny i wszelkie istotne warunki umowy, co oczywiście tutaj myśmy zakwestionowali. Czyli, panie Bartoszu, to tak wygląda teraz, że w momencie, w którym my się zgadzamy i ten klikamy, że się zgadzamy na regulamin, jest tam ten wpis, o który cała historia się toczy, że zgadzamy się na podwyżki bez konieczności informowania osobno, tak? Czy nasza zgoda na tę podwyżkę abonamentu jest, czy nie ma? Tutaj jest taka bardzo istotna fraza, to musi być wyraźna i świadoma zgoda, ponieważ konsumenci czasami nie są świadomi tego, że informacja, która im się wyświetli na ekranie i która dotyczy podwyżki cen subskrypcji albo chociażby w mailu, nie jest wystarczająca. Nie wystarczy poinformować konsumenta o tym, że jest taka podwyżka i po prostu kliknij dalej, żeby sobie przejść i oglądać swój ulubiony serial czy korzystać z danej platformy subskrypcyjnej, ale powinna ta platforma od razu, jakakolwiek by ona nie była, od razu dać możliwość chociażby do jakby wyrażenia sprzeciwu wobec tego. Chociażby czyli do... powinniśmy mieć taką możliwość, że klikamy zgadzam się na podwyżkę albo nie zgadzam się, tak? Dokładnie, osobny tak, komunikat. Dokładnie, albo nie zgadzamy i właśnie rezygnujemy. Nie może być takiej sytuacji, że nasze milczenie jest traktowane przez tutaj platformę subskrypcyjną za zgodę. Mm-hmm. To zresztą nie pierwszy raz prezes UOKiK w tym obszarze działa, prawda? Bo zdaje się, że już 2 lata temu były takie interwencje. Tak jest. Konkretnie w 2023 roku tutaj zostało zdyscyplinowane, że tak to ujmę, Amazon i Amazon Prime, które samo jakby z własnej woli zdecydowało się zrezygnować i usunąć te niedozwolone klauzule, niedozwolone postanowienia, które także pojawiały się w regulaminie, które pozwalały tutaj Amazonowi dowolnie kształtować tą politykę cenową. Tutaj przeglądamy się tym platformom naprawdę szeroko, bo w tym momencie prowadzimy 7 postępowań wyjaśniających. Tutaj zaznaczę, że są postępowania wyjaśniające, a nie zarzuty wobec innych popularnych takich platform, jak chociażby Disney Plus, Apple, YouTube Premium, HBO Max, Microsoft, tutaj mam na myśli Game Passa, czy chociażby PlayStation Plus, czyli tutaj nasz monitoring tej branży, która się opiera na modelu subskrypcyjnym, jest dosyć szeroki. Netflix poinformował przez swoje biuro prasowe Netflix Polska, cytuję, komfort i przejrzysta komunikacja z konsumentem są dla nas kluczowe, a działania w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi prawami są naszym nadrzędnym priorytetem. Będziemy blisko współpracować z UOKiK celem wyjaśnienia tej sprawy tak, aby zapewnić jak najbardziej korzystne rozwiązanie dla widzów Netflixa w Polsce. Jakie to może być to najbardziej korzystne rozwiązanie dla widzów Netflixa w Polsce, panie Bartoszu? No, najbardziej korzystne dla widzów Netflixa byłoby to rozwiązanie, w którym Netflix nie tylko zwróci te niesłusznie pobrane opłaty, ale oczywiście także usunie te punkty w regulaminie, te niedozwolone postanowienia, które tutaj wskazał prezes UOKiK. Oprócz tego także, co dla konsumentów może mieć także mniejsze znaczenie, ale postępowanie może się też zakończyć ukaraniem tutaj platformy do 10% rocznych obrotów za każde tutaj zakwestionowane przez prezesa UOKiK niedozwolone postanowienie, ale to, czy tak się skończy i jaki będzie ostatni rezultat, to pokaże wynik postępowania, które obecnie się właśnie toczy. A mamy szansę dowiedzieć się dzisiaj, kiedy ono się zakończy? Tutaj bardzo ciężko dywagować nad tymi kwestiami, ponieważ to zależy od wielu czynników, chociażby od tego, jak w rzeczywistości tutaj Netflix będzie z nami współpracował oraz od obiegu dokumentów. Mogę powiedzieć, że takie postępowania to zwykle trwają od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Mhm. A gdyby tak było, że Netflix powie, dobrze, zwracamy wszystkie te nienależnie pobrane podwyżki i kasujemy ten punkt w regulaminie, no to wtedy rozumiem, że tej kary nie będzie i UOKiK, pogroziwszy palcem, uzyska poprawę po stronie Netflixa i zakończy się temat wtedy, tak? Oczywiście istnieje taka możliwość, ale zawsze staramy się także, żeby tutaj ten zwrot niesłusznie, jeżeli postępowanie to oczywiście wykaże, żeby ten zwrot niesłusznie pobranych opłat od konsumentów także nastąpił, ale tak jak mówię, to wszystko będzie wynikiem toczonego obecnie postępowania. No dobrze, to czekamy w takim razie na wynik tego postępowania i będziemy, mam nadzieję, nauczeni tym doświadczeniem uważniej trochę czytać wszystkie te regulaminy, które sobie przeklikujemy, żeby jak najszybciej włączyć ukochany serial. Bardzo dziękuję. Bartosz Klimczuk z UOKiK był Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Time to let it bleed. We used to take time to cover up the pain. Deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. Every sorrow, another day will dawn. .7 to telefon dla Państwa w każdej sprawie. Dlaczego w samochodach mamy obowiązek włożenia gaśnic, a w domach nie ma obowiązku trzymania większych gaśnic, które by pozwoliły stłumić ogień w zarodku? Ilu pożarom mogłoby to zapobiec? Byłem u syna w Oslo. Oni mają obowiązek trzymania gaśnic. Bardzo mądry krok w kierunku właśnie zapobiegania pożarom. Try to keep my mind in the right place. I've been high, baby, I've been low. I'm seeing stars everywhere I go.